سرخ گل، برنامه شماره 359. این برنامه با شرکت ایرج همراه با نی کسائی، ویولون حبیب الله بدیعی، سنتور منصور سالمی و ضرب خسروی تنظیم گردیده. اشعار از کمال خجند، گوینده فیروزه امیرمهر. بدانند که دلدار من این است، گو خلق بدانند که دلدار من این است، معشوق جفاجوی ستمکار من این است، محبوب من و جان من و هم نفس من، خیش من و پیوند من و یار من این است. دگری کشته خود را با غمزه صیدافکنش آزار من این است، بوی سر زلفش به من آرد همه شب باد، بوی سر زلفش به من آرد همه شب باد. از هم نفسان یار وفادار من این است. دلدار من این است، معشوق جفاجوی ستمکار من این است. Thank you. Oh, Come on.